Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 11 maja minęła. No właśnie, już ósma minęła. Justyna Mąska, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Posłowie i senatorowie będą zarabiać mniej, zdecydował o tym wieczorem Sejm, bez udziału opozycji. Wagony z węglem nadal blokują tor we Wronkach. Utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin mogą potrwać wiele godzin. Singapur. Właśnie tam za miesiąc mają się spotkać amerykański prezydent Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Dużo emocji było wieczorem na sejmowej sali, a powodem była dyskusja o pieniądzach. Po niej posłowie obniżyli sobie pensję o 20%. Ręce za podnieśli politycy Zjednoczonej Prawicy. Nie głosowali działacze PO, Nowoczesnej, PSL-u oraz większość klubu Kukiz 15. Ustawa ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Na sali obrad była Małgorzata Namkowicz. Przed głosowaniem posłowie opozycji mówili, że obniżka uposażeń to reakcja na spadki w sondażach wywołane ujawnieniem wielotysięcznych nagród dla ministrów. To wasi ministrowie wzięli te nagrody, zwane drugimi pensjami, a teraz chcecie karać nas, posłów opozycji. No ale przecież one wam się należały. Mówił Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. My przywykliśmy do obniżanych wynagrodzeń właściwie od początku kadencji. W związku z tym mam dla pana złą wiadomość. Kary, które będzie pan nam mógł wymierzać, będą niższe. Dodawał poseł PO Sławomir Nitras. Drugie czytanie projektu odbyło się we wtorek. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Halina Szydełko tłumaczyła wówczas, że obniżka uposażeń jest realizacją społecznych oczekiwań. Uposażenia parlamentarzystów nie należą do najniższych i nawet po obniżeniu tego wynagrodzenia nadal pozwalają nam na godne życie. Zgodnie z ustawą dieta poselska i senatorska pozostanie niezmieniona. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Obcięcie pensji parlamentarzystów ma dać oszczędności w wysokości kilkunastu milionów złotych rocznie. A przypomnijmy, że projekt powstał w reakcji na upublicznienie informacji o nagrodach dla członków rządu Beaty Szydło, którzy w ubiegłym roku dostali od 60 do ponad 80 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy przekażą nagrody na Caritas. Cały czas trwają prace w miejscu wykolejenia się 12 wagonów z węglem w miejscowości Wronki. Nadal są utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin. Pasażerowie na lokalnych trasach jeżdżą autobusami zastępczymi. Pociągi dalekobieżne są opóźnione i jadą dłużej. Służby będą pracowały cały dzień, żeby usunąć wagony choćby z jednego toru, informuje rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Na miejscu pracują pociągi techniczne. Staramy się udrożnić jeden tor, tak żeby przywrócić przejezdność. Natomiast prace będą prowadzone jeszcze dzisiaj przez cały dzień. Jest prowadzona komunikacja zastępcza autobusowa na odcinku Wronki-Miały. Przewoźnicy dalekobieżny i przewoz regionalny wzajemnie honorują bilety na odcinku Poznań-Szczecin. Aktualne informacje dotyczące zmian w kursowaniu pociągów są na stronie PKP. Przyczyny wypadku we Wronkach ustali specjalna komisja. Wieczorem ruszyła kampania społeczna, która ma przypomnieć zapracowanym ojcom, jak ważny jest czas spędzony z dzieckiem. Weź wolne na Dzień Dziecka, to hasło kampanii. Jej pomysłodawcą jest Krzysztof Wnęk z Nowego Sącza, tata trzech synów, który wraz z kolegą przygotował specjalny spot. Chciałbym z tatą w Dzień Dziecka pojechać na pasek i nakładzie. Pomysł na kampanię przyszedł z obserwacji codzienności. Duże tempo, dużo pracy. No i chcieliśmy zainspirować zabieganych, zapracowanych do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i zainwestować swój czas najlepiej jak można, czyli spędzić go ze swoimi dziećmi. Chłopcy budują w relacji z ojcem własną tożsamość. Psycholog Katarzyna Kosińska-Klakla. Tata jest wzorem męskości, siły. Dla dziewczynek ojcowie są wzorem tego, jak powinien wyglądać ich mężczyzna w przyszłości. Dlaczego lubisz spędzać czas ze swoim tatą? No bo daje wtedy radość, wtedy się czuję bezpieczny i kochany. Dodajmy, że Krzysztof Wnęk jest także pomysłodawcą domowego placu zabaw dla dzieci, który zdobył nagrodę Zabawka Roku 2017. Wszystko jest już jasne. 12 czerwca w Singapurze spotkają się przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Będziemy się starali obaj, aby był to szczególny moment dla światowego pokoju, napisał na jednym z portali społecznościowych prezydent Donald Trump i dodał, że wierzy, iż Kim Jong-un chce wprowadzić Koreę Północną do realnego świata. O tle tego historycznego spotkania Tomasz Sajewicz. Szczyt USA-Korea Północna stał się możliwy po północno-koreańskiej deklaracji dotyczącej całkowitego pozbycia się instalacji i materiałów nuklearnych. Do Stanów Zjednoczonych powróciło także trzech obywateli USA przetrzymywanych wcześniej w północno-koreańskich obozach pracy. Nieoficjalnie wiadomo, że ich uwolnienie było jednym z warunków udziału amerykańskiego prezydenta w szczycie z Kim Jong-unem. Wcześniej 22 maja w Waszyngtonie Donald Trump przyjmie prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, z którym Kim Jong-un spotkał się pod koniec kwietnia. Singapur to bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, do którego regularnie zawijają jednostki amerykańskiej marynarki wojennej. Prócz kandydatury Singapuru jako miejsca przeprowadzenia szczytu brano pod uwagę m.in. koreańską strefę zdemilitaryzowaną oraz Mongolię. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości, 8.30. Krzysztof Łaniewski już w gotowości z informacjami sportowymi. Przebrała się miarka. Porażka z Jagiellonią sprzątnęła z ławki trenerskiej Lecha Poznań-Nenada Bielice. W dwóch ostatnich meczach sezonu, już zgodnie okrzykniętego przez kibiców kolejorza porażką, Lecha poprowadzi aż trzech szkoleniowców. Jarosław Araszkiewicz, Tomasz Rząsa i Rafał Latowski, żeby się tylko na ławce pomieścili. Marne nastroje w Poznaniu. W znakomitym mecz z Silkeborgiem kończył Kamil Wilczek. Strzelił dwa gole dla Brędby w wygranym 3-1 finałowym spotkaniu w Pucharze Danii. Trafił też Łukasz Teodorczyk, tyle że to była bramka na otarcie łez. Anderlecht w lidze belgijskiej, mówiąc kolokwialnie, 1-3 umoczył ze Standardem Liège. Nasi siatkarze chcą w końcu wygrywać, tym bardziej, że mają nowego, nieco ekscentrycznego, ale ambitnego trenera. Tak o Witalu Heinenie mówi przyjmujący Bartosz Kwolek. Poznałem Witala, rozmawiałem z nim parę razy przez telefon i wiem, że pojęcie ma. Jeśli chodzi o to, jest naprawdę pozytywnie zakręconym gościem na punkcie siatkówki. Jeżeli wszyscy my jako zawodnicy uwierzymy w ten projekt, wszyscy wokół nie będą przeszkadzać, może, że tak powiem, to naprawdę wierzę, że jesteśmy w stanie zrobić coś dużego. Siatkarze trenują w Spale i szykują się do meczów w Lidze Narodów. W nieco dalszej perspektywie do Mistrzostw Świata, w których bronią tytułu. Kajetan Kajetanowicz nie chciał już bronić tytułu w rajdowych Mistrzostwach Europy. Dopiął swego i wreszcie zadebiutuje w cyklu WRC. Trzeba po prostu pojechać na miarę swoich możliwości i doświadczenia. Myślę, że mamy wszystko, i serce, umiejętności również, zespół i fantastyczny samochód. Tego doświadczenia wiadomo, że nie da się przeskoczyć dużym krokiem i to będzie dla nas największe wyzwanie. Takie są cele na ten sezon, po prostu wykonywać najlepiej swoją pracę jak tylko się da. Debiut Kajto w Mistrzostwach Świata w czerwcowym rajdzie Sardynii. W Hiszpanii, a konkretnie w Madrycie, po korcie uganiają się najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata. Na ćwierćfinale udział w imprezie zakończyła liderka rankingu WTA Simona Halep. Do skóry dobrała się jej Karolina Pliszkowa. Marię Szarapową wyeliminowała Kiki Bertens. W półfinale zagrają też Petra Kwitowa i Karolin Garcia. U panów mecze 1/8 finału. Dalej gra oczywiście Rafa Nadal, oczywiście, bo to korty ziemne. Poza Hiszpanem awansowali m.in. Aleksander Zwierek i Dominic Thiem. Odpadli za to Juan Martin del Potro i David Goffin. Na Podhalu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Pośląsk i Małopolskę, burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna Szczecin 18, Zielona Góra, Zakopane 19, Suwałki, Wrocław 22, w Katowicach 23, w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 24, w stolicy 26, a najcieplejszy punkt w Polsce, właśnie miasto, piękne miasto na By, 27. Bydgoszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, przewodniczący klubu Kukiz 15. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Bez kanistra, nie kryje rozczarowania. Na rowerze przyjechałem, także że kanister tutaj nie był bardzo potrzebny. Kanister został w Sejmie, jak to jeden z internautów napisał przy wczorajszej przygodzie z tym kanistrem. A szczęście było tak blisko. Prawdopodobnie myślał, że kanister jest niech pełny. Niech pan nie idzie kanister... za daleko. Niech pan nie idzie za daleko. Bardzo proszę. Ale to było w internecie. Ja nic nie mówię. Ja ale pan nie musi rozpowszechniać. Co było w kanistrze? Ja nie muszę, ale mogę. A co było w kanistrze? Pusty był. A, pusty. Nie, no straż by nas nie wpuściła z tym. No, bo myślałam, że woda jakaś może była. Było. Nie. No ale rekwizytem nie udało się powstrzymać opłaty emisyjnej. Prawda? No, to jest kolejna sytuacja, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, które przyszło z hasłem bardzo mocnym nie będziemy podnosić podatków, po raz kolejny ten podatek podnoszą. To była przyczyna między innymi odejścia z Prawa i Sprawiedliwości posła Rzepeckiego, który jest świetny chłopak, naprawdę kapitalny młody chłopak, jest w tej chwili w klubie Kukiz 15. I wczoraj właśnie występował z kanistrem. I wczoraj również z kanistrem. Niestety marszałek Terlecki nie zezwolił na wygłoszenie jakiejkolwiek kwestii przez naszego posła, wyłączył mu mikrofon. I powiedział, że to nie jest cyrk. Że to nie jest cyrk i wskazując na ten kanister. W związku z tym ja wstałem, by wyrwać mu ten kanister naszy Rzepeckiemu, Łukaszowi, po to, by mógł przynajmniej przez 10-15 sekund powiedzieć o sytuacji, przypomnieć sytuację z 2011 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość używało identycznego kanistra, którym posługiwał się Jarosław Kaczyński, prezes, przy okazji atakowania pomysłu Platformy na podwyżkę właśnie, podwyżki cen paliwa. Ale to nie był kanister przechodni, to był wasz własny. Nie, teraz. Nie może być przechodni, bo się już ta skala zmieniła. Tego podatku w paliwie już jest znacznie więcej. W tej chwili, szanowni państwo, wielu z państwa nie wie, niestety, wielu z obywateli nie wie, że w cenie paliwa 53% to są podatki. Tak naprawdę paliwo kosztuje ponad połowę mniej niż widać na stacjach benzynowych. No dobrze, ale jeżeli okaże się, że Lotos i Orlen dotrzymują słowa i nie podniosą cen detalicznych, to co wtedy pan powie, szapoba? Proszę pani, jeżeli jeszcze przy okazji będzie to miesiąc sierpień i spadnie śnieg, to wtedy się zastanowię. No tak, ale wie pan, że teraz i tak rosną ceny benzyny z różnych przyczyn. To pani sugeruje, że można było 50 groszy. Nic nie sugeruję, tylko mówię, że trudno, no będzie, tak trudno będzie udowodnić, dlaczego rosną. No, ale wiemy, że 10 groszy wiemy, jak urosły i to mi wystarczy. Miało tych 10 groszy w paliwie nie być, bo tak obiecywało Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej. Nie będziemy podnosić podatków. Panie przewodniczący, czy w związku z tym, że poseł Jacek Żalek poszedł z kwiatami i przeprosinami do protestujących w Sejmie, a przepraszam za słowa o żywej tarczy, to wycofa pan wniosek, Kukiz 15 wycofa wniosek do komisji etyki? Nie, ja już po tych kwiatach prawdopodobnie tak nie pamiętam. Zresztą nie ma znaczenia, wie pani, to był według mnie, takie odnosiłem przynajmniej wrażenie, no absolutnie reżyserowany ruch. Ja nie widziałem tutaj u pana jakiejś prawdziwej skruchy. No tak, ale mógł się zaprzeć i powiedzieć nie przeproszę. No mógł, no. I nie wiem, czy to nie byłoby dla niego lepsze. Czyli Żalkowi pan nie odpuści. Nie, proszę pani, nie Żalkowi jako Żalkowi. Nie odpuszczę jako ojciec dziecka niepełnosprawnego. Nie odpuszczę takiego sposobu traktowania opiekunów, rodziców i samych niepełnosprawnych. Po prostu nie odpuszczę. Czy to będzie pan Żalek, czy to będzie pan jakiś inny X, Z. On powiedział, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu, że w ogóle jego wypowiedź była długa Uważam, że on w ogóle jest wyrwany z kontekstu, także może miał rację. Dobrze. Czyli już kończymy temat pana Jacka Żalka. A co pan przewiduje, jeśli chodzi o dalsze trwanie, czy też zakończenie protestu? Będzie trwał? To znaczy tak, ja znam te dziewczyny, te panie od co najmniej 2014 roku. Byłem na pierwszym proteście, który był organizowany jeszcze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, nie był pan wtedy posłem. Nie byłem wtedy posłem. Po prostu, wie panie, to są specyficzne rodziny. My, tam, gdzie jest choroba, tam, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, bez względu nawet na status jakiś majątkowy i tak dalej, my stanowimy wszyscy jedną wielką rodzinę. Niech mi pani wierzy, bo to jest choroba dziecka, ona absolutnie zmienia kształt, formy miłości w rodzinie, sposób funkcjonowania rodziny. Ale wszystko na jedną jakby nutę. Wszystkie rodziny mają podobnie, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, bez względu na różnego rodzaju nieszczęścia. My się rozumiemy często bez słów. Niech mi pani wierzy, każde moje zachowanie, ja nawet prosiłem, żeby kamery nie uczestniczyły przy moich, i nie chcę, żeby kamery uczestniczyły przy moich odwiedzinach tych pań i tak dalej, bo to nie są zachowania polityczne, to są po prostu ludzkie odruchy. Natomiast wracając... No właśnie, jak się skończy? Wie pani, Iwona Hartwig z całą pewnością jest osobą, która nie odpuści. Zresztą wszystkie te dziewczyny to są twardzielki. A to jest bardzo łatwe też do wyjaśnienia. Przez tyle lat poświęcać całe swoje życie dziecku powoduje, że to jest podobnie jak moja żona. To są osoby nie do zajechania. Nie ma takiej opcji. Każdy dzień przedłużania tego protestu jest dla PiSu strzałem sobie, no może nawet nie w stopy, coraz wyżej, że tak powiem. Czy poprze pan, czy zarekomenduje pan swoim posłom, żeby poparli daninę solidarnościową? Jak można nazwać daniną solidarnościową jakieś zdarzenie, które na dzień dobry powoduje konflikt między dwoma grupami? Tutaj akurat osób niepełnosprawnych i tak zwanych bogatych. Dobrze, ale czy poprze pan fundusz, który będzie przeznaczony... To jest obraźliwe, proszę pani, to jest to Małgosia, już kończę, bo to są dla mnie bardzo ważne tematy. Kiedy komentowaliśmy z żoną tę wypowiedź, znaczy właśnie kiedy żona komentowała tę wypowiedź pana premiera Morawieckiego, mówi: Paweł, gdyby ciebie nie było, ja bym została z tą swoją pensją 2200... Nauczycielka. Nauczycielka, tak. Gdyby ciebie nie było i tak dalej, to przecież ja spadam w ogóle gdzieś w przepaść. Znaczy w sensie bliska załamania i tak dalej, a on mi jeszcze wychodzi i on jeszcze bardziej mnie dobija, pokazując, jak jestem nisko, że bogaty da mi jałmużnę. No przecież jak tak można? I oni mi mówią o państwie solidarnościowym. Czyli pan mówię, tego i nie ojciec, poprze. I syn. Nie poprze pan tego. No w życiu, proszę pani, nie poprę. Oni mają, te pieniądze są. To jest żadna danina solidarnościowa, ja mówię o to od wielu lat, te pieniądze są wszędzie. Te pieniądze są w gabinetach, te pieniądze są w subwencjach partyjnych, te pieniądze są w powiatach, powiatowych urzędach pracy. I to by wystarczyło, dlatego że rząd oblicza, że żeby zaspokoić te postulaty strajkujących, ale wszystkich, nie tylko tych osób, ale ja się zgadzam, które są niepełnosprawne od urodzenia, oczywiście, ale wszystkich, ale o dużym stopniu, tak, to by było 9 miliardów. Ale pani redaktor, ale żadna, gdyby któraś władza odważyła się na zweryfikowanie również tych stopnia niepełnosprawności i tak dalej, które często były, na przykład, nie wiem, księgowa w spółce rządowej złamała palec i dostaje inwalidztwo tam jakiejś najwyższej grupy. Wiele mamy niestety przyznanych kategorii niepełnosprawności, no troszeczkę, że tak powiem, naciąganie i tak dalej, to po pierwsze byłaby to znacznie niższa kwota, a po drugie, tak jak powiedziałem, państwo ma obowiązek konstytucyjny zajmowania się w pierwszej kolejności osobami niepełnosprawnymi, osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. No dobrze, to co teraz powinien zrobić rząd w tym momencie, jeżeli tak, danina solidarnościowa, no pewnie większość to przegłosuje, ale wiadomo, że efekty, jeśli będą, to w przyszłości. W tej chwili wygląda na to, że rząd nie znajduje pieniędzy. To jak powinien zakończyć ten protest? No ale ciekawe, że znajduje pieniądze na jakieś fundacje narodowe, że tego typu rzeczy, natomiast na sprawy bytowe nie jest w stanie. Jasne, ale to wszystko dobrze żyje, tylko to się pewnie nie bilansuje. To są inne sumy. Jezu, no ale ja mówię, pani redaktor, to nie likwidacja powiatowych urzędów pracy. 5 miliardów. No tak, ale ja mówię tu i teraz, w tym momencie, jak dołożyć pieniędzy? No przecież mówię, zlikwidować powiatowe urzędy pracy. I to można natychmiast. No oczywiście, że można to zrobić natychmiast. A dlaczego nie? No niech mi pani powie, po co są powiatowe urzędy pracy, skoro w Polsce jest tyle pracy, że muszą przyjeżdżać Ukraińcy. Do czego oni są? Do obsługi Ukraińców? Panie przewodniczący, jak pan głosował w sprawie obniżenia poselskich pensji? Bo pan... Ja zagłosowałem za obniżeniem, ale to niejako wręcz złośliwie, dlatego że pierwsza podstawowa sprawa to nie są jakieś kolosalne pieniądze, te pieniądze, które zarabia poseł. Druga sprawa jest taka, że ja mam pieniądze z tytułu ochrony praw autorskich i tej swoich wcześniejszych 30 lat pracy. A po trzecie chciałem mieć pewność, że rzeczywiście sami sobie, pomogę im samym sobie obniżyć te wynagrodzenia. Jak widziałem te miny, załamani byli ci posłowie, wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, większość posłów Czyli Prawa pan i Sprawiedliwości. Czyli pan głosował i się cieszył, bo oni głosowali się nie cieszyli, tak? Więc ja głosowałem i się cieszyłem, bo mnie na to stać. Natomiast z przyjemnością również patrzyłem, jak oni głosują i się bardzo nie cieszą, udając, że się cieszą. Oni dostali takie głupatki przed samym tym głosowaniem, że było widać, że przeżywają jakieś ogromny stres. I teraz powiem ale pani pana, tak, ale jest z pana wyszło coś nieładnego, bo pan mówi, że pan sobie poradzi, ale ci powiatowi posłowie to dobrze. No właśnie, tak. Oczywiście, że dobrze. A wie pani dlaczego dobrze? Dlatego, że ten fatalny system zrobił z nich takie machiny i ludzi by tak po prostu dziwnych, że oni, gdyby dostali rozkaz od wodza, żeby skoczyć w przepaść, to oni by skoczyli. Z nadzieją, że w zamian za to być może córka albo syn dostanie pracę w spółce Skarbu Państwa i jakoś zapewni mu byt. Właśnie na to polega. Ja pojęcia nie mam, jak można głosować. Przecież ja z nimi rozmawiałem w kuluarach. Mówią, Boże, przecież ja mam spłatę kredytu. 2000 na miesiąc, to nie wiem, będę musiał wziąć kredyt na spłatę kredytu. I ta sama osoba mi potem podnosi rękę i głosuje za tym, żeby odebrać sobie pieniądze. No, czyli oni nie słyszeli tego głosu ludu. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. To nie jest, pani redaktor i szanowni państwo, to nie jest żadna chęć jakiegoś, nie wiem, oszczędności i tak dalej. Nie. Bo gdyby oni chcieli rzeczywiście oszczędzać, to po pierwsze zrezygnowano by z subwencji partyjnych, z gabinetów politycznych, z tych wszystkich synekurs, z wielu fundacji. To są oszczędności prawdziwe. Mało tego, gdyby była wola oszczędności w Prawie i Sprawiedliwości, już 2 lata temu złożyliśmy projekt ustawy, czy 1,5 roku temu, o obniżeniu kwoty wolnej od podatku posłów z 30 tysięcy prawie do kwoty wolnej od podatku obywateli 3 tysięcy. I to już jest 1/3 tej kwoty, która była nie oszczędnością, a karą dla absolutnie wszystkich. Panie pośle, czy zaprasza pan posłanki Nowoczesnej do siebie? Jakub Kulesza, rzecznik pana klubu, powiedział, że klub jest otwarty na rozsądne osoby, także z Nowoczesnej. No ale pani redaktor, zawsze byliśmy otwarci na rozsądne osoby, na osoby, które rozumieją, że wysokość podatków w Polsce zabija po prostu nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale generalnie całą gospodarkę, że wszystkie osoby bez względu na światopogląd. Przecież ja mam w klubie bardzo dla osób z Nowoczesnej też drzwi są otwarte. Oczywiście, bo pan miałby tak to weryfikować, tak powiedział poseł Kulesza. Jeżeli to są osoby przyzwoite, jeśli to są osoby, które jest wiele punktów stycznych... A te, które odeszły, to są przyzwoite osoby według pana? Kto? Te, które odeszły z Nowoczesnej w tej chwili. Wie pani, ja nie chcę tutaj jak wchodzić w szczegóły, natomiast pani na przykład Joanna Schmidt wydaje mi się być osobą rozsądną. I więcej się nie zmieści. Chciałam porozmawiać o 447, bo ja Donald nie chcę Trump, rozmawiać o 447. Donald, nie, ja chciałam porozmawiać, ale już nie mamy czasu, a pan miał nadzieję, że prezydent nie podpisze. Ja? Prezydent Trump. Tak pan powiedział w wywiadzie dla do rzeczy. No możliwe, no ale podpisał. I jakoś to pan przeżyje? No przeżyje, to zależy jeszcze jak dalej ta ustawa będzie, jakie ona będzie miała, jaka będzie, czy legislacja w Polsce nie będzie służyła wykonaniu tej ustawy, nadwyrężeniu wręcz wykonania tej ustawy. Dziękuję. Paweł Kukiz, przewodniczący klubu Kukiz 15, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Już od teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami, bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 sygnalizuje, że pora na skrót informacji. Krzysztof Zybleczek. Podróżujących koleją na trasie Poznań-Szczecin czekają spore utrudnienia. Nawet cały dzień mogą potrwać prace po wypadku pociągu towarowego we Wronkach. Z torów wypadło wczoraj 12 wagonów z węglem. Na miejscu cały czas pracują ekipy techniczne, starają się udrożnić przynajmniej jeden tor. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa kolejowa Poznań-Krzyż-Szczecin będzie zablokowana. Pociągi jadą dłużej, część ma skrócone trasy i w tym przypadku wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Wronki-Miabło oraz Szamotuby-Krzyż. Część pociągów jedzie zmienioną trasą przez Rzepin Kostrzyn. Senatorowie będą głosować nad zmianami mającymi pomóc niepełnosprawnym i ich opiekunom. W pierwszej kolejności zajmą się ustawą o podwyższeniu renty socjalnej. Komisja Senacka zarekomendowała przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Zakłada ona podwyższenie renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Potem Senat będzie głosował ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla niepełnosprawnych. Protestujący w Sejmie zmiany wciąż uznają za niewystarczające. Na koniec jeszcze jedno z największych wydarzeń promujących kulturę i muzykę ludową w Polsce. W drugim dniu Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja rozpoczną się przesłuchania konkursowe. To jeden z najważniejszych elementów imprezy, mówi Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. W sumie w finale tego konkursu weźmie udział, zaprezentuje się 12 artystów. To są interpretacje muzyki tradycyjnej od takich bardzo bliskich korzeniom po bardzo nowoczesne, awangardowe, z wykorzystaniem też nowoczesnych środków. A festiwal Nowa Tradycja potrwa do niedzieli, a pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Rozmowy mają ich zatrzymać przed wstąpieniem na wojenną ścieżkę. To już kolejna runda spotkań przedstawicieli dwóch największych gospodarek świata. Po ubiegłotygodniowej wizycie amerykańskiej delegacji w Pekinie do Waszyngtonu poleciał wicepremier Chin. Rozmowy mają zapobiec wojnie handlowej, którą de facto byłoby zapowiedziane wprowadzenie przez obie strony dodatkowych taryf celnych. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. W ubiegłym tygodniu Pekin odwiedził amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin. Rozmowy w Pekinie nie przyniosły jednak przełomu. Amerykanie mieli zażądać od Chin redukcji niekorzystnego bilansu w handlu z USA aż o 200 miliardów dolarów rocznie. Między innymi w tym celu Stany Zjednoczone zamierzają wprowadzić dodatkowe taryfy celne na produkty z Chin, których wartość w wymianie handlowej to obecnie około 150 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jak ważne są międzynarodowe relacje gospodarcze pod koniec drugiej dekady XXI wieku, nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli kogoś trzeba jeszcze przekonać do znaczenia unijnych pieniędzy od lat płynących szerokim strumieniem do Polski, w najbliższych dniach będzie do tego świetna okazja. 600 inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej, głównie z programów regionalnych, będzie można z bliska zobaczyć podczas ruszających właśnie dni otwartych funduszy europejskich. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Angelika Możdanowska przekonuje, że dla beneficjentów środków unijnych to także okazja do wypromowania swoich produktów czy usług. zachęcają do odwiedzin, oferując zniżki, darmowe wejścia, czy po prostu prezentując projekty zrealizowane dzięki tym funduszom unijnym. Odwiedzający zaś w ramach tej akcji mają możliwość obejrzenia zarówno miejsc czy tych instytucji, często niedostępnych na co dzień, lub wziąć udział w niecodziennych wydarzeniach. Dni otwarte funduszy europejskich potrwają do 13 maja. Wydarzenie odbywa się po raz piąty, a jego patronem medialnym jest Polskie Radio. Dużo więcej ekonomii w Trójce za pół godziny. Po dziewiątej audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. No i prognoza. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe, miarkowane. Pozostały obszar chmury i większe przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, a od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, Pośląsk i Małopolskę burze, lokalnie z gradem. Temperatura, no właśnie, mamy burzowe miejscowości. Grzmiączka koło Szczecinka 20 stopni, Grzmikoło koło Gorzowa Wielkopolskiego 21, potem mamy Gromki koło Bartoszyc 22 stopnie, Piorunkowice koło Rysy 23, koło Białobrzegów jest Grzmiąca, tam 24, Burzec koło Łukowa i Gromice koło Wyszogrodu oraz jeszcze Piorunów i Piorunowe koło Łodzi 25 stopni. Mamy Burzenin koło Sieradza i Grom koło Szczytna 26 i wreszcie Gromoty koło Iławy 27. Za granicą w Rosji oczywiście Gromyki, no tam 19 stopni, na Białorusi Gromki 20, troszkę cieplej na Ukrainie. Co to jest? Gromowka 21 i to wszystko takie słowiańsko-wschodnie. Ale mamy też, proszę Państwa, Włochy, Gromenida, no to naciągane chyba, ale również we Włoszech jest Grombach, 22 stopnie i wreszcie w Tunezji Grombalia, 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 Lite i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Samsung Galaxy J5 Dual SIM za 699, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas posłuchać piosenkę dnia, proszę Państwa. Ryan Adams i jakże oryginalny tytuł Baby I Love You. If I love if I cry To była piosenka dnia, a teraz cóż za niespodzianka. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, na żywo w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ poza antenowo była sugestia, żebym za długo nie zapowiadał, to się postaram streścić. Piosenka jest nowa, nosi tytuł Daj głos, to znaczy nie dawaj. I nie powiem, o kim to jest, bo po co. W końcu każdy z nas ma swoją własną listę osób, którym uposażenia powinno wypłacać się w burakach. Więc może już zagramy. Ta piosenka... Aha, dobra, nie, to już dalej nie, bo już bym się rozwinął. No to pojedziemy. Daj głos, od swojego gospodarza słyszy, uczy się, powtarza. Daj głos, lecz nie pomyl pyszczka z twarzą, bo zwierzęta się obrażą. Tak, nie wiedziałem jak skończyć, to tak mi wyszło. No w sumie to byliśmy świadkami jakiejś szalonej gitariady panów poniosło dzisiaj, no, instrumentalnie. No ale trzeba ćwiczyć, trzeba, bo któregoś dnia uda się zagrać. A wie pan, że na piórku mam napisane Jimi Hendrix, proszę bardzo. No właśnie, niech pan sobie stawia takie cele. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dziękuję bardzo. Dziękuję mistrzom bardzo. No to pograliśmy trochę, pośpiewaliśmy, jak to przy ognisku, a teraz wyruszamy w podróż. Bo sygnał, proszę. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusty. Łukasz Karusta. No właśnie. Chcą nas zabrać teraz do różnych krajów świata. Do 30 chcą być we wszystkich. Dzień dobry. Jeśli ktoś z Państwa ma nudną pracę albo stoi właśnie w korku jadąc do korporacji, to lepiej proszę ściszyć radio. Po co się denerwować? A może wręcz przeciwnie. Proszę posłuchać naszego gościa, Huberta Pleskota. Może nuta zazdrości będzie tak głośna, że zamiast do pracy ktoś z Państwa od razu pojedzie na lotnisko. Hubert odwiedził już kilkadziesiąt krajów, a ma ile? 24 lata? 24 dokładnie. I ile krajów? 58, 60, nie liczę, dokładnie około 60. I cel jest ambitny, do 30 odwiedzić wszystkie kraje świata? Tak, jest, a nawet ambitniejszy, bo do 30 chciałbym przejść na emeryturę. Podróżniczą? Nie, ogólną. Chciałbym mieć pasywny dochód po prostu. Chciałbym odwiedzić wszystkie kraje świata i być na emeryturze w wieku 30 lat. Także 6 lat zostało. Jak to się robi, żeby w wieku 24 lat odwiedzić już kilkadziesiąt krajów? Robi się to tak, że na przykład ze wszystkich 3 lat liceum miałem mniej więcej rok opuszczony i na przykład na wagary potrafiłem sobie polecieć do Amsterdamu, do Londynu. Ogólnie zajmuję się produkcją muzyki. I jest to taka praca, którą można wykonywać w każdym regionie świata. Mogę usiąść na chodniku, słuchawki założyć i robić muzykę. No i właśnie w ten sposób podróżuję. Z tego rozumiem się utrzymujesz, no bo takie podróże kosztują. Bo jak ktoś nas usłyszy siedząc w szkolnej ławce, no to ktoś musi dać mu na to pieniądze. Jak miałem 15 lat, to zacząłem pracować, dlatego miałem pieniądze. Organizowałem imprezy w Warszawie w klubach dla licealistów. Potem byłem DJ-em. Też sprzedawałem fajerwerki, żeby móc sobie dorobić na podróże. Wiele osób mówi, że właśnie też jeździ w świat, żeby chociażby nauczyć się takiej przedsiębiorczości, radzenia sobie. Ty chyba w podróżach tego nie musisz się uczyć, czy też podróże ci coś w tym pomagają też? Pamiętam, w 2013 poleciałem z bratem do Pekinu, żeby kupić jakieś trochę ubrań, żeby potem sprzedać znajomym. No i tam musiałem się nauczyć targować. Brat mnie wysłał na piętro wyższe niż on, już samemu polegał na mnie, więc na przykład tak się uczę. Dużo trzeba negocjować w podróży, bo na świecie jest naciągaczy bardzo dużo. Podróżując można się nauczyć negocjacji, twardej głowy. Są różne koncepcje podróżowania. Niektórzy wolą podróżować powoli, zostawać w niektórych miejscach po kilka tygodni, po kilka miesięcy. Ty mówisz, że chcesz odwiedzić wszystkie kraje świata do 30. Trzeba to zrobić szybko. Uważasz, że to jest dobry sposób podróżowania? Odnajdujesz się w tym? Myślę, że nie ma czegoś takiego jak dobry sposób. To jest takie pojęcie względne. Każdy podróżuje jak lubi, dlatego nie lubię właśnie w internecie, jak się tam ludzie przekrzykują, że jak tak na 2 dni polecisz, to nic nie zobaczysz. Ale w sumie nie każdy oczekuje tego samego, więc ja od podróży w sumie oczekuję najbardziej poznawania ludzi, jakichś fajnych widoków. Poleciałem do Kuwejtu na 3 dni i właśnie ktoś mi tam podpowiedział, że no niestety, co z ciebie za podróżnik, jak ty nic nie zobaczyłeś. A ja chciałem tylko zaliczyć to państwo, pójść sobie do restauracji i się przejść głównym chodnikiem. Skoro jesteśmy przy tych krajach i przy tej liście, no to z krajów, które dotychczas odwiedziłeś, twój ulubiony? Jednego nie ma. Miasto Dubaj oraz Wyspa Wielkanocna należąca do Chile. To są w sumie 2 różne miejsca i uwielbiam obydwa. A taki cel wymarzony? Szczerze, to ja już mam swoje cele spełnione. Chciałem polecieć na Wyspę Wielkanocną. Poleciałem, mieszkałem tam 40 dni. No i chciałem polecieć na Bora Bora i właśnie 2 tygodnie temu kupiłem sobie bilet na Bora Bora. Co się robi na Wyspie Wielkanocnej przez 40 dni? Jeździ samochodem, który można wynająć za 200 zł za dzień lub można być mną i dostać go za darmo na cały pobyt w zamian za wożenie starszej pani na zakupy. Czasem się potrąca dzikie konie, które wolno biegają po Wyspie Wielkanocnej. Siedzi się na brzegu 5 dni i nie robi nic lub pływa z rodziną żółwi, która zamieszkuje obok baru i bardzo lubi bawić się z ludźmi. Jeszcze ze 3 lata temu kupiłem sobie wielbłąda w Afryce. Niektórzy mają psy, ja mam wielbłąda. Często go odwiedzasz? Tak, latam do Kenii raz do roku. Mamy już tam statko. A jak się wabi? Marian. Wielbłąd Marian? Tak. Popularny w internecie. Audycja podróżna. Teraz zaglądamy jeszcze do światowych agencji w poszukiwaniu informacji ze świata podróży. Kolejne ograniczenia w Wenecji. Przez 3 najbliższe lata nie będą otwierane tam nowe sklepy i lokale gastronomiczne z żywnością na wynos. Tak postanowiły władze miasta. W ten sposób walczą z powszechną praktyką jedzenia pod gołym niebem, na mostach czy schodach zabytków i kościołów. Przyjęte rozporządzenie dotyczy punktów sprzedaży krojonej na kawałki pizzy, kebabów i innych dań na wynos. Na szczęście z takiego ograniczenia wyłączono lodziarnie. A skoro już przy jedzeniu jesteśmy, to Chińczycy mają dość smrodu smażenia. Jeden z tamtejszych kurortów wydał właśnie zakaz przyrządzania w restauracjach potraw o nieprzyjemnym zapachu. Nie wyziewam z restauracji, powiedziały władze miasteczka Pingzhao, które ze względu na swoją historię uznawane jest za jedną z najpiękniejszych miejscowości Chin. Zamknięte muszą zostać wszystkie restauracje sprzedające tak zwane śmierdzące tofu, czy też grillowane potrawy o intensywnym zapachu. A jeśli mało jeszcze Państwu inspiracji po rozmowie z Hubertem, to proszę posłuchać jeszcze tego. Odpoczynek w pięknych miejscach, zabawa w najlepszych klubach, korzystanie z ciekawych atrakcji, noclegi w wyjątkowych hotelach, przeprowadzka na wakacje na Islandię, do tego wszystkiego wysoka pensja. Pracę marzeń proponuje islandzka linia lotnicza WOW Air. Poszukuje dwóch osób, które przez 3 miesiące będą podróżować po Europie, USA i Kanadzie. Głównym zadaniem będzie stworzenie własnego przewodnika, opierającego się na podstawie autorskich filmów, zdjęć i artykułów na temat odwiedzanych miejsc. Na ten czas wybrańcy będą musieli przenieść się do Reykjaviku i stamtąd rozpoczynać będą swoje podróże. Proszę próbować. I do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. To było wszystko właściwie w dzisiejszym porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Należy teraz się pożegnać z Państwem, dziękując za udział, za łączenie, za pisanie i telefonowanie. A robię to wszystko w imieniu Hanity Bachowicz, Darka Pieroga, Zofii Kruszewskiej, moim własnym. No i jak to zwykle, patrząc optymistycznie w przyszłość, mogę powiedzieć, że jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Dracula, Dracula, Dracula, vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, Dracula, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti pure un schiaffone. Velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, Dra, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campare. Dracula, Dracula, Dra, vampiro dal nero mantello, notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, Dracula, coi bianchi abilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Autopromocja. Jego kryształowa kula leży schowana w pudełku, bo jak mówi, nie ma w zwyczaju oglądania swoich trofeów. Nie ma też w nim zgody na to, by mówiono do niego mistrzu. Ale o tym dowiemy się później. Najpierw się przywitamy. Po góralsku. Możemy? Możemy. A jak? Nie ma pojęcia. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. No to jak wy się tam witacie w tych górach? Nie odbywamy rytualnych tańców. Nie rzucamy też siebie ciupagami na powitanie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 16 maja w Saturnie rabat technologiczny. Telewizory, komputery i AGD aż do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Szukaj setek oznaczonych produktów w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.